देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादे, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादे, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सजा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ